الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولن تقاتلوا من عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم سورة توبہ دا آیت نمبر 83 دری اتیایم نمبر آیات دے یو رسم سی پارا دا غزو تبوک چکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لالو بیرتا واپس شو دقیتا اشارہ دا چوئے کلتا واپس شی نو دا منافقین دا بستان بیا اجازت غواړي بیا چرته تبلی غزا لذی بیا بتا ته وی چې تاسو رزو نو غواړي چرته اجازت ورنه کې دغه ته اشاره ده فایر رجعک الله کتا الله واپس کی الی طائفه منهم ودلتا د دینا فاستاذنوك للخروج نو دیو با اجازت غوالستانا دفارا دوتلو فقل نتورتو ایا لن تخرجو معی ابدا چریو موزی ما سرا اس کلام لنهم دا تاکید فی غدا ابدیم پسی راوڑے دے زمون سر چرتم وی مزی لن تخرجو تاسو موزی مایا ابدا زما سر چریهم ولن تقاتلوا او مجنگي گئی معي عدوا زما فمرغستيا کی زما د دشمنانو سلام انكم رضيتم ولي تاسو چې وای تاسو خوشاله وای بالقعود فناس تباندي اول مره فولزل باندي فقعدوا نكيني مع الخالفين سردا وناستنا اغسوك چه ناس دي ناسوك دي اغا جنكي دي جنكو سركي ني دبوداغانو سركي ني دمازور سرا تاسو پدي بندي خوشا لئن والله فرمي چه اجازت ورطور نكي ولا تصلي او مزمك وعلى احد منهم فيوتن دديونا مات ابدا چمرشی چریوم ولا تقم على قبره او مودرگا فقبر ددی باندی لدعا دفراد دعا دعا مغوالا که او سر منافق مرشو نددی دفارت دعا مغوالا د دعا د پارا په قبر مودرګا یعنی د قبر په خوا کې مودرګا انتظام د قبر شروع دی منافق دی نو مودرګا د دې ځای نظام عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق نبی علیہ السلام ته ویلو اید الله پیغمبرا امن علی فکفنی فی قمیسی کا ما بانی احسان وکا پل قمیس تی مالا راکا اغبا زما کفن شی وصلی علی او پا ما باندی با مزد جنازی وکی دیر مجرمیم وی وی دیر گنانگاریم بدکاریم بد می دیر کری دی تو پا ما جنازه کی او مالا با قمیس راکی د دې منافق فزړه کی که هر څو خو په خوله باندې توبه وستا دا روایت چا ذکر کړه مجمع الزوائد هغه په تفسیر کې نقل کړی دی 7 نمبر جلد 14 صفحه دا روست بیا الله نبی علیہ السلام منع کړو قول الله نو منع کړي یادا چې ابن سلول د دې زو عبد الله نوم مخلص وو دیر مخلص و دا نبی علیہ السلام شاگرد و راغی نبی علیہ السلام تاوی دا اللہ رسول زما پا پلار جنازه وکا او بلدا چی دا قمیس ور لراکا چی اغی کفن کما نبی علیہ السلام دا غا خبر او منلا او لارو ور لقمیس ور لورکو نبی علیہ السلام دا بیخون دا سڑی بدل پا زان نپری خودو شه منافق دی اسی نجی بدل رامانی پادشی ترل قمیس ور کلیو دا بدر پا غزا کی قمیس پیش لیدلیو اغا دنگ سلیو دا چا قمیس پی نبرابر دونو دا ابن سلول دا دا قمیس پی برابر شو دا خپل قمیس ور کلیو نو آغی ور لورکو او نبی علی صلاة و سلام اغا لالو او په د باندې جنازه ده پر قمیص ورکو عمر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی لریشا و مو ورکو دا قمیص دلا نبی علیہ السلام و فرمایل زما یقین دی چې زما قمیص دلا څه پیدا نه ورکای او نبی علیہ السلام دا و فرمایل چې زه امید کوم چې زما په دې رویه سره با دد د قوم ډیر خلک مسلمانان شي خرو یکم زما یقین دی چې دا منافقین دا به اخلاص من شي جنازه ته ورمخ کیدو عمر رضی الله تعالی عنہ نفری دی ورته وی اتصلی علی المنافق یا رسول الله وی په منافق جنازه کې او الله نیمه منع کړي فریدا وی الله نیمه منع کړي جنازه پی وکړه په دغه جنازه کې ډېر مصلحتونه علما کرام ذکر کوي په قوم کې منافقینو هغه مخلصین شو دی ویل چې دا سره دنیا پرستانه ده دا دی سوی زمون د خیر د پاره وی. نو ډیر منافقین آغا اخلاص والا جوړ شو ایماندار شو. یا بعض روایتو کې راځي چې نبی رسول الله پر لاره مبارکه راوغستلې او دا په خپل کې واچېلې. او په بعض روایتو کې دا هم راځي چې نبی رسول الله لاړو خو جنازه شوی وا قبر ته ور کوز کړو. ابن کثیر ذکر کړی دی قبر ته ور کوز کړو ډېر روایتونه ذکر کړی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورغه نو د قبر نه راوستو په خپل باندې واچو نبی علیہ السلام ورلا اوا دعا وخته نبی خخ کو خو جنازه نه دا کړی والله عالم کړی دا او کنه دا کړی ما تا ته په دین ثواب ملاویږي او نه زماستانه په دې باره کې څوک ته پوس کوي. خو نبی علیہ السلام الله منع کو چې په داسې خلکو به جنازه نه کې دعا به ورله نه غواړي. نو فرمایي ولا تصلي مرم کوا علی احد منهم په یو تن باندې د دینا مات ابدا چې مړ شي چر هم ولا تقم علی قبره او مو ادرگا پا قبر دد باندی ایت تول دفنه و تقبرو تددا پا خخولو او پا قبر کی دخزیدلو پا کار کی مشرکی گام انهم داولی داد دی وجنا کفرو باللہ چیدی کفر کردے فلا باندی. نبی علیہ السلام قمیص ورکڑے دے خو فائدہ نہ ورکئی ولی عقیدہ سمندا بل تر توغرا صحابی راغلے دے نبی علیہ السلام لچا خیستا سادر ورکو صحابی وید اللہ حبیبا دامی دیر خوخ دے مال راکا نبی علیہ السلام راول غختم اغلے ورکو صحابہ اکرام غصدی چی نبی علیہ السلام فدیتیم کی سادر تا حاجت مندے او تیتی ولی غواری اغه ورته ما ته پته ده تاسو ټول ما ته قاریي خدا صدر زما دې ته ډېر حاجت دی وره نبی عليه السلام دا غد تن مبارک سرا بدن سرا ولګېدو او دا بزخفل کفن کوما کفن دفاره وای ما واغستو عقیده سموا مخلص وو بیا روز کا سارا کفن واو فاد شو دغه کفن کفن دفاره غو استعمال شو. مسئلہ یادہ کا یو سڑے دے زان لے کفن اغسطے دے کور کئی خیرے دا جائز دی کفن اغسطل دا زان دا پارا دا جائز دی قبر کنستل دا ندی جائز پا جوندانی تا زان لے قبر کنی اللہ دی کم زی طرح سی پتہ نہ لئی قبر بنا کنی قبر ناروا ہو کفن اغسطل اغا جائز دی. نو صحابی دے نبی علیہ السلام سا درور لفیدہ ورکی بل طرف تا دن دا بدن قمیس دے وجیشی منافق دے نو غلا فائدہ نہ ورکئی دمرغت منافق دے چی نبی علیہ السلام پہ قروتانے تومت لگولے وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندیم داولی انہم کفروا باللہ بشک دی چی دی کفر کردے فاللہ باندی ورسولی او فرسول لغ باندی وماتو او مرشو دی وهم فاسقون پدا سخا حال کی چی دی دینا پرمانا ولا تعجب کا اموالهم پتا جب کی دی ونغرز ایمالون ددی و اولادهم اولاد ددی مال او اولاد تا دا چا مکڑی گا دا دی کافر مال تا مکڑی گام تک زادا غد فار دنیا دا طالب اللہ آخرت در کی مخی 55 نمبر آیت کی اوم ذکر شو دا انتی آیات دل تبیا ذکر شو سلور حروب کی فرق ہو التی اول اثر کی ویلو فلا توجب کام او دلتا ولا توجب کام حلتا ولا اولادهم دلتا و اولادهم حلتا لعذبهم بها دلتا يعذبهم بها حلتا في الحياة الدنيا رغلي و دلتا في الدنيا رغلي ده سلور لبزنو کی فرق دهم علماء لکی چی آغا آیات آغا بطوری تفریحو فما سبق باندی و دلتا جواب ده سوال دهم نو ولا تعجبك فتعجب كده ونغرزي أموالهم مال نددي ولا أولاد وأولادهم او نا اولاد ددي انما يريد الله بشك غاري الله يعذبهم بها چه سزا ورکی دیتا فدی سرا فی الدنیا فجوند دنیا کی وتزهق انفسهم او باسیرهنا فسخت سرا وهم کافرون او بدا سحال کی شدیوی کافران یا وتزهقا تخرجی ندر وی تزهقا فسخت سرا استلو توی وتزهق انفسهم او باسرهنا فسخت سرا وهم كافرون او ديدي كافران واذا انزلت سورة او كلا جنازل شيو سورة الفدي خبر باندي آمنوا بالله جمان روي فيو الله باندي وجاهدوا او جهاد وكي مع رسولي دقل في غنبر سرا سرد رسول دلانا استاذن کانو دیو اجازت غارستانا اولو التولی منهم و جاہدو او جہاد وکی ما رسولی در رسول دلالا سرا استاذن کانو اجازت غارستانا اولو التولی منهم اغمال داران ددینام اولو التولی منهم اغا گیڑور ددینا اغا خیٹاگان ددینا اغا مالداران ددینا وقالو اویدی زرنا منگ فریدانا کم القائدین تشو منگا دناستو نام بستے بیا فر رجاک اللہ الی طائفت منهم او کوا پس کی تالا یہ ڈلی تددینا فاستاذنوک للخروج ندیو با اجازت غارستانا دفارا دوتلو فقلت ورتو یا لن تخرجو موزی ما یا ابدا زما سر چریهم ولن تقاتلو او مجنگی گئی ما یا زما فمرغستی آکی ادو وازما دا دشمن سرام انکم رزیتم ولی چتا سویئی خوشالا بالقود فناست باندی اول مرت فوز الباندی فقودو نکین ایمال خالفین سرد ناستنا ولا تسلی او منمک وانا حد منهم پیوتن باندی دینا مات ابدا چی دیم رشی چرهم ولا تقم على قبری او مودرگا دا قبر فخواد لیکیم انہم کفروا باللہ بشک دی چی دی دیو کفر کردی فاللہ باندی و فرسول دا غباندی وماتو او مربش دی وهم فاسقون دی بین فرمانام یا وماتو او مربش دی وهم فاسقون دیونا فرمانا فاسقان ولا تعجبك تعجب كده ونغرزيت لرا أموالهم مرن ددي وأولادهم أو نأولاد ددي إنما يريد الله بشك غري الله يعذبهم بها في سزاور كده تعفد مال وأولاد سرام في الدنيا فدنيا كي وتذهق الفسهم او باسیرون دا دینا وهم کافرون او دیدی کافران و اذا انزلت سورت و کلچ نازل شیو سورت الف دی خبر باندی آمنوا باللہ چمان رولی فلا باندی و جاہدو او جہاد و قیم رسولی سرد رسولنا استاذنک مع رسولی دخل فی غمبر سرا استاذنک نجازت غارستانا اولو التولی منهم اغا خاوندان دا طاقت والد دینا وقالو ایدی وزرنا منگ فریدا نکم مع القائدین جشو منگا دناستو سرام